Sfântului Duh a vrut și în vecii vecilor. Fiindcă așa este rânduiala iubiți credincioși, binecuvântarea Sfintei Liturghii se va da după aghiazmă, care o vom face afară. Dacă Sfântul Ioan Botezătorul, ușa tuturor prorocilor, împlinirea prorocilor, a fost prorocit de prorocul care zice: iată, eu trimis pe îngerul meu înaintea feței tale, glasul celui ce strigă în pustie. Acesta avea să se și împlinească mergând înaintea Domnului nostru Iisus Hristos cu 6 luni, născându-se înaintea lui Mesia. Sfântul Ioan Botezătorul, după porunca lui Dumnezeu, boteza în Iordan pe toți cei ce veneau și ascultau cuvântul și credeau. Și botezul așa îl făcea, că cei ce credeau se duceau în Iordan și erau afundați până la gât, și apoi, mărturisindu-și păcatele absolut toate, erau scufundați. Fiindcă acest botez se făcea de mult de Sfântul Ioan Botezătorul, trebuia să vină și cel care a dat această lege, însuși Domnul nostru Iisus Hristos, cel născut din Fecioara Maria, întrupat om desăvârșit, noul Adam, venit sub aceeași lege a poporului mesianic, sub legea lui Moise. L-am văzut la 8 zile, mergând în biserică, dus de mama lui și de tutorele său, dat în mâna arhiereului și tăiat împrejur după lege. Moment în care îi se pune și numele, adus din cer și prorocit, frumosul nume de Iisus, care se tâlcuiește Mântuitor. În legea iudaică nu se cădea mai jos de 30 de ani să se dea în biserică povățuitor poporului. Pentru aceasta și Domnul Hristos nu avea să meargă la propovăduirea cuvântului Evangheliei mai jos de 30 de ani. Împlinind 30 de ani, avea să meargă la pârâul Iordanului, acolo unde boteza Ioan Botezătorul, și ca un supus legii să primească botezul. Ioan, fiind un bărbat insuflat de Duhul Sfânt pentru viața lui Sfântă, avea să fie pus în temă că tu vei boteza cu apă până ce va veni acela ce va boteza cu apă și cu Duhul Sfânt, și peste care vei vedea Duhul pogorându-se, acela este cel mult așteptat de omenire. Acest lucru avea să se întâmple, iubiți credincioși, astăzi, pe 6 ianuarie, la pârâul Iordanului, că venind Domnul la Ioan și cerând botezul, acesta s-a cutremurat, cunoscându-i dumnezeirea din ziditorul său. L-a cunoscut când Ioan avea 6 luni în purta mamei, că atunci când s-au îmbrățișat Elisabeta și cu Maica Domnului, ea proaspăt încregată de la Duhul Sfânt, Ioan Botezătorul a pus metanie în pântecele Maicii sale, cunoscând că cel ce proaspăt s-a zămisit este ușa tuturor prorocilor, este Mesia, este cel mult așteptat de întreaga omenire. Așadar, îl vedem pe Domnul Hristos mergând la pârâul Iordanului și smerindu-se ca un supus legii, nestricând legea, ci împlinind-o, așezându-se în râul Iordanului, unde avea să fie udat de către Ioan Botezătorul, împlinind în felul acesta noul botez, acel vechi al durerii și al sângelui, încheiindu-l prin însuși trupul său și deschizându-l pe celălalt al milei voiesc și nu jertfă. Botezul noului Israel, al testamentului nou, acestei frumoase credințe care cu nevrednicie suntem și noi părtași și moștenitori. În momentul acela s-a deschis cerurile și iată pe o rază de lumină din înaltul cerului s-a arătat în chip de porumbel Duhul Sfânt. Și totodată un glas tunător în toate părțile Ierusalimului a lăsat să se audă tuturora împlinirea Scripturilor. Acesta este Fiul meu, cel iubit, întru care am binevoit. Acum avea să se împlinească ceea ce a zis prorocul David. Cel ce a pus mântuire în mijlocul pământului, a sfărâmat capul balaurului în apă și l-a dat mâncare noroadelor arapilor. Capul balaurului nu era altceva decât capul diavolului care a fost sfărâmat, acel zapis încheiat de Adam cu diavolul acesta, necunoscând înșelăciunea, Adamul cel vechi. Și iată că acest zapis avea să fie sfărâmat în apele Iordanului, Domnul Hristos așezându-se cu picioarele peste el. De acum, iubiți credincioși, avea să înceapă o nouă etapă și ultima totodată al ultimului veac. Veacul creștinesc, că venind Mântuitorul întrupat din Fecioara Maria și împlinind legea și dând botezul, el se numește întâi născut din apă și din Duh, ca apoi să ne aștepte pe noi să ne naștem spre împărăția lui Dumnezeu, cea de-a doua naștere, după cum spunea mereu apostolilor. Că cel ce nu se va naște a doua oară din apă și din Duh, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Și cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, acela nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Două porunci atât de categorice, atât de principale pentru creștinism și totodată pentru omul care de căria i s-a pregătit veșnicia, moștenirea împărăției cerurilor. Aici, la Iordan, avea ca să se arate Sfânta Treime, Fiul întrupat, Dumnezeu desăvârșit din veac, din Tată, fără mamă, și om desăvârșit din mamă, fără de Tată, dar pus sub vreme. Iată, la 30 de ani, botezându-se în râul Iordanului, după cum a și fost prorocit, loc unde s-au întâmplat foarte multe minuni de-a lungul veacurilor în rândul poporului iudeu. Duhul Sfânt avea să se arate în chip de porumbel, iar Tatăl Ceresc prin glasul său mărturisitor. Deci Sfânta Treime avea să se arate omenirii în toată frumusețea și dumnezeirea sa, pe cât putea omul să o suporte, că nu s-a născut și nici nu se va naște vreodată om pământean, pe pământ să fie și să vadă frumusețea Sfintei Treimi în absolutul ei, că nu rezistă sensibilitatea lui. Deci Dumnezeu a arătat aici Sfânta Treime pe cât omul putea să o vadă, să o suporte, ca o adeverire de travalul, de munca care a pus-o Dumnezeu pentru mântuirea omului, nimic cerând de la om decât să îl iubească pe Dumnezeu și nu doar din buze, ci să-i păzească poruncile Lui. Că numai așa te poți arăta că iubești pe cineva dacă te ostenești și trupește și sufletește să nu-i calci poruncile. Iubiți credincioși, această naștere de-a doua oară din apă și din Duh este atât de principală pentru un creștin, deoarece o vedem încă din antichitate de la Sfinții Apostoli și lăsată prin succesiunea sa dumnezeiască tuturora până în zilele noastre și cât va ține lumea. Deci Ioan Botezătorul îl botează pe Domnul Hristos. Domnul Hristos, după cum spun Sfinții Părinți, a botezat-o pe Maica Domnului și pe Apostolul Petru, urmând ca Apostolul Petru să boteze pe toți ceilalți și în felul acesta a ajuns taina acelei de-a doua nașteri din apă și din Duh până la noi. Multe taine s-au petrecut la acest eveniment dumnezeiesc. Pentru cultura dumneavoastră duhovnicească, aș vrea să vă spun ce a zis Sfântul Ioan Botezătorul când l-a botezat pe Domnul. Preotul când botează pe un creștin, viitorul creștin, zice, botează-se robul lui Dumnezeu, spunându-i numele, în numele Tatălui, scufundându-l odată, al Fiului încă o dată și a Duhului Sfânt încă o dată, zicând la fiecare scufundare, amin. Iar când Domnul Hristos a fost botezat, a zis Ioan Botezătorul, binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci, cu alte cuvinte, de acum avea să se deschidă împărăția cerurilor, numindu-se întâi născut din Fecioara, adică în chipul în care s-a născut și totodată întâi născut în poporul creștinesc. Ceilalți urmând să-i fie frații lui, dar după cum a spus și Mântuitorul, numai cei ce îi păzesc poruncile Domnului se vor numi frații Domnului Hristos acestuia, botezat astăzi și în altă dată și totodată, care se ostănesc să-i păzească poruncile. Iubiți credincioși, cât despre celelalte taine, dacă ne ajută Dumnezeu, vom încerca duminica viitoare să le tâlcuim, să le aranjăm așa cum trebuie, compartimentate în frumusețea lor, în mințile frăților voastre, să înțelegem de ce trebuie aceste lucruri făcute așa cum le-a lăsat Sfinții Părinți și nu altfel. Fiindcă sunt multe de spus la acest capitol, aș vrea să vă pun în temă că în iconografie de multe ori veți vedea pe Domnul Hristos botezat doar stropit. De unde s-au înșelat catolicii, că e așa fac botezul și acum s-a universalizat, aș putea să spun, și în biserica oficială. Am spus că Ioan Botezătorul scufunda până la gât pe om și îl aștepta să se mărturisească urmând să-l scufunde. Dacă Domnul Hristos nu avea niciun păcat, fiind om desăvârșit, singurul om născut fără de păcat, oare mai era nevoie să-l scufunde? Deci el numai cât a împlinit botezul, pe când dincolo la tăierea împrejur, nu a simulat, ci a împlinit botezul ca un copil suferind durere și vărsându-și sângele cum avea să spună prorocul David despre aceasta? Cel ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie, va aduna, va culege. Și când avea să culeagă roadele, dimineața plângea, adică în dimineața în zorii vieții lui pământești la 8 zile, ca orice copil plângea de durere, iar seara, după cum a și spus că eu până la apusul soarelui, până seara lucrez, adică când avea să moară pe crucea Golgotei. Deci, dragi credincioși, aceste taine dumnezeiești care s-au săvârșit acolo, trebuie să le păstrăm cu mare sfințenie, că fără de ele, dacă nu sunt făcute cum le-a lăsat Sfinții Părinți prin Sfintele Canoane, nu sunt valide în cer. Cum am spus în altă dată, nimeni nu scrie în scriptele omenești vreun om nenăscându-se. Cu atât mai mult, dacă nu te vei naște din apă și din Duh, moment când vei primi și numele, nu vei fi scris în dipticile îngerești. Îngerul stând de față, împreună cu preotul, cu ceilalți slujitori, veghind la validitatea Sfântului Botez. Atunci omul se naște într-adevăr vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Atunci se deschid cerurile. Atunci omul este ca un înger îmbrăcat în haina imaculată, ștergându-i se păcatul strămoșesc. Deci, dragi credincioși, aceste taine, pe cât ne va ajuta Dumnezeu și ne va da minte, vom încerca să le elucidăm ca să știți cum să vă apărați împotriva acestor oameni care caută să sape din ce în ce mai mult la rădăcina bisericii s-o dărâme implicit a dogmelor și a tainelor bisericii. Ca acestea, dacă le veți cunoaște, atunci veți avea o altă tărie, o imunitate în fața sectanților care știu că foarte mult vă necășesc, bătându-vă obraznic în ușă, dându-vă fel de fel de reviste, de cărți sectante, doar vă vor momi cu ceva. Dar dacă vei fi un om închegat în acestea duhovnicești, le vei crede și te vei munci să le și păstrezi, crești un om viguros în aria duhovnicească a bisericii cele adevărate, de unde nu te poate zdruncina, nu un nemernic venit din Occident sau din altă lume, ci un iad întreg nu poate să te dărâme. Rupe din tine, dar nu te dărâmă. Așadar, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să stăm în această frumoasă verticalitate a mărturisirii Sfinților Părinți și atunci vom face corp comun cu întreaga istorie a celor ce s-au numit prietenii lui Dumnezeu, a cetelor bisericii celea care cândva era stearpă și acum a rodit șapte. Cât despre aghiazma mare, este slobod pentru orice creștin ca să ia timp de 8 zile până la odovanie, întâi aghiazmă mare, pe nemâncate, iar cei care fumați nu puteți să luați. Și după ce veți lua un păhăruț de aghiazmă, se ia anaforă. Aghiazma mare să o păstrați în casă la locuri de cinste, mai sus de brâu toate se pun cele curate de cinste lui Dumnezeu, icoane și cruce și mir de la candelă sau de unde le purtați dumneavoastră, precum și aghiazma mare să aveți mare grijă să nu cumva să o confundați cu apă și să o aruncați, cum s-a mai și întâmplat de multe ori, și vă faceți părtași unor păcate străine. Dragi credincioși, vom merge în curte unde vom face aghiazmă mare și vă rog mult de tot, este destul aghiazmă să nu ne îmbulțim, ca să facem o ordine plăcut să fie pentru toți, inclusiv pentru noi. Să-i dăm bunului Dumnezeu slavă în veci.